มื่อวานก็ได้พูดถึงอุปสรรคของการตายดีหรือว่าเหตุปัจจัยที่ทำให้ตายไม่ดีนะก็จะเน้นเฉพาะช่วงที่ใกล้ตายนะหรือว่าถ้าเป็นผู้ป่วยก็อยู่ในระยะสุดท้ายความกลัวนะความยึดติดความรู้สึกผิดความโกรธความพยาบาทรวมทั้งความเจ็บปวดเนี่ยมันก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ตายไม่สงบหรือเรียกว่าตายไม่ดีอันนี้ก่อนที่จะพูดว่าทำอย่างไรนะถึงจะตายดีได้ก็อยากจะพูดถึงการช่วยเหลือผู้ใกล้ตายให้จากไปอย่างสงบนะแล้วเดี๋ยวเราก็จะพบคำตอบเองว่าถ้าถึงคราวที่เราจะจากไปเนี่ยจะวางใจอย่างไรนะถึงจะตายดีตายสงบได้เรื่องการช่วยเหลือทางจิตใจกับผู้ป่วยระยะท้ายหรือคนใกล้ตายเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะว่าคนเราเนี่ยเวลาป่วยเนี่ยไม่ได้ป่วยกายอย่างเดียวแต่ว่าใจก็ป่วยด้วยเรียกว่า 99% หรือว่าเกือบ 100% เนี่ยไม่ได้ป่วยกายแต่ป่วยใจด้วยที่จริงอย่าว่าแต่ความป่วยเลยนะเวลาโยมนั่งเนี่ยมีความปวดความเมื่อยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันไม่ได้แค่กายทุกข์นะใจก็ทุกข์ด้วยลองสังเกตดูที่ปวดที่เมื่อยกันเนี่ยจะไม่ใช่กายปวดอย่างเดียวใจก็ปวดหรือทุกข์ด้วยหรือเอาง่ายๆยุงกัดเนี่ยยุงกัดในคนก็คิดว่ามันมีแต่ความปวดที่แขนที่เท้าหรือปวดกายแต่ส่วนใหญ่ไม่ตระหนักเพราะว่ามันมีความปวดใจพ่วงมาด้วยคือความทุกข์ใจใจที่มันต่อต้านผักใสใจที่บ่นตีโพยตีพายอันนี้แหละคือความทุกข์ใจมันออกมาจากความปวดใจและความปวดใจทุกข์ใจเนี่ยมันน่ากลัวกว่าความปวดกายมันสร้างความทุกข์ให้กับเรามากกว่าความปวดกายนี่ขนาดยุงกัดนะขนาดนั่งจนปวดจนเมื่อยนะความปวดใจความทุกข์ใจก็ยังปวดขึ้นมารู้ตัวหรือไม่รู้ตัวอีกเรื่องนึงยิ่งล้มป่วยนะมันก็จะมีความปวดใจตามมาด้วยยิ่งผู้ป่วยได้สุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะมีความปวดใจความทุกข์ใจเนี่ยมากมายทีเดียวแล้วก็มันเป็นตัวที่กดทับซ้ำเติมให้เกิดทุกข์นะกับผู้ป่วยเนี่ยเรียกว่าคูณ2คูณ3ทีเดียวความทุกข์ใจได้แก่อะไรได้แก่ความเครียดความกังวลความวิตกความกลัวนะอันนี้เราเป็นความปวดใจซึ่งเกิดขึ้นกับผู้ป่วยส่วนใหญ่เรียกว่าแทบจะร้อยทั้งร้อยเลย และความปวดใจเนี่ยหรือความทุกข์ใจเนี่ยมันสามารถทำให้ความปวดกายเนี่ยรุนแรงขึ้นหรือทำให้สุขภาพเนี่ยทรุดหนักลงไปคุณหมอประเวศรศรีเคยเล่าว่ามีคนไข้คนหนึ่งนะเป็นผู้ชายวัยกลางคนตัวซีดหอมแล้วก็ไม่มีแรงไม่มีแรงที่จะเดินมาหาหมอต้องนอนเปลมาหาคุณหมอประเวศคุณหมอประเวศนี่เป็นหมอด้านเลือดโรงพยาบาลวิทยาที่ศิริราชเมื่อคนไข้มาคุณหมอก็ดูอาการสักถามคนไข้สักพักก็หันไปคุยกับหมอที่เป็นแพทย์ประจำบ้านว่าคนไข้คนนี้ไม่เป็นอะไรมากแค่มีพยาธิปากขอให้กินเหล็กเดี๋ยวก็จะดีวันดีคืนพูดจบก็หันไปที่คนไข้ว่าจะเปรียบคนไข้สนับเพราะว่าคนไข้เนี่ยลุกขึ้นยืนได้เลยแล้วก็บอกว่าคุณหมอถ้าไอ้โรคของผมมันหายง่ายแบบนี้ก็ไม่ต้องใช้ไอ้เปรย์นี่ล่ะนะเข็นเปรย์ไปเลยเรี่ยวแรงกลับมาทันทีที่รู้ว่าไม่ได้เป็นอะไรมากนอกจากมีพยาธิปากคอแต่คำถามที่น่าถามมากกว่านั้นคือว่าทำไมเพียงแค่มีพยาธิปากคอเนี่ยถึงไม่มีแรงนะทำไมแค่พยาธิปากคอเนี่ยถึงไม่มีแรงเดินมาหาหมอทำไมต้องนอนเปลคำตอบคือว่าเพราะว่าแกมีความวิตกกังวลว่าแกจะเป็นมะเร็งหรือเปล่าแกจะเป็นโรคร้ายไหมไตวายหรือเปล่าพอคิดแบบนี้เราก็เชื่อก็ทำให้เกิดความทุกข์ใจพอทุกข์ใจแล้วเป็นไงไม่มีแรงทั้งที่แค่มีพิยาเห็นไหมว่าทุกข์ใจเนี่ยหรือป่วยใจเนี่ยมันน่ากลัวกว่าป่วยกายป่วยกายไม่เป็นอะไรเลยแค่พิยานะแต่พอป่วยใจแล้วเนี่ยหมดแรงเลยมีกรณีคนเป็นคนหนุ่มที่ทำงานบริษัทเล่นเทนนิสเป็นประจำวันหนึ่งก็ไปตรวจสุขภาพประจำปีหมอบอกว่าคุณหัวใจรั่วก็ตกใจมากเลยนะเพราะหัวใจรั่วเนี่ยในความเข้าใจแกคือว่าหัวใจเป็นรูแล้วก็เวลาหัวใจเต้นเนี่ยเลือดมันก็พุ่งกระฉูดออกมาหนีก็ตายจริงๆหมอตั้งใจจะบอกแกว่าแกลิ้นหัวใจรั่วลิ้นหัวใจรั่วเรื่องหัวใจรั่วนี่ก็ยังสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกตินะออกกำลังกายได้ด้วยซ้ำแต่หมอพูดไม่ครบส่วนคนไข้ก็มโนไปบอกว่าหลังจากวันนั้นเนี่ยแค่2วันก็เข้าโรงพยาบาลและไม่กี่วันต่อมาก็เข้าห้อง ICU แล้วก็ไม่ออกมาอีกเลยจริงๆเนี่ยลิ้นหัวใจรั่วเนี่ยมันไม่ทำให้ถึงตายหรือตายเร็วขนาดนั้นแต่ที่แกตายเพราะอะไรนะความปวดใจความทุกข์ใจนะท่านเห็นไหมว่าความปวดใจความทุกข์ใจเนี่ยมันน่ากลัวกว่าโรคที่เราเป็นซะอีกคุณป้าคนหนึ่งป่วยไม่รู้เป็นอะไรเขาออกโรงพยาบาลอยู่หลายครั้งแล้ววันหนึ่งหมอก็บอกว่าป้าเป็นมะเร็งตับนะอยู่ได้ไม่เกิน3เดือนพวกแกสุดเลยนะกลับไปบ้านนี่ซึมเศร้าหดหู่หมดอะไรตายอยากบอกว่าอยู่ได้แค่12วันแกก็ตายหมอบอกว่าอยู่ได้3เดือน างคนอาจจะอยู่นานกว่านั้นแต่ทำไมแกอยู่ได้แค่12วันเป็นเพราะมะเร็งมันลามหรือเปล่ามะเร็งไม่ได้ลามมันไม่ลามเลยขนาดนั้นหรอกแต่ใจแกทุกข์แล้วคนเนี่ยไปมัวระวังไปมัววิตกกับไอ้โรคภัยไข้เจ็บในกายแต่ไม่รู้ทันไม่เฉลียวใจนะว่าไอ้ความทุกข์ใจเนี่ยมันน่ากลัวกว่าเยอะเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายเนี่ยไม่ว่าเราเป็นพยาบาลหรือว่าเป็นลูกเป็นญาติจะมองข้ามเรื่องการดูแลช่วยเหลือจิตใจของเขาไม่ได้เลยหรือเรื่องสำคัญหนึ่งและมันไม่ใช่แค่เฉพาะการไม่ใช่เฉพาะผู้ป่วยระยะสุดท้ายแม้ผู้ป่วยทั่วไปเรื่องการเยียวยาจิตใจก็สำคัญหรือว่าการช่วยเหลือดูแลจิตใจเขาเนี่ยก็สำคัญมากเพราะว่าถ้าเราทำเป็นคำถูกมันจะช่วยลดความทุกข์เข้าไปได้เยอะทีเดียวเราจะพบว่าหลายคนเนี่ยที่เป็นมะเร็งแต่เขายิ้มแย้มแจ่มใสได้บางคนเป็นมะเร็งแต่ยิ้มแย้มแจ่มใสแต่บางคนเนี่ยแค่เป็นสิวผิวแห้งผมแตกปลายเนี่ยหมดแรงนะปวดหูนะมันต่างกันตรงไหนระหว่างคนสองคนคนเป็นมะเร็งยิ้มแย้มนะอีกคนนึงเป็นมีสิวไม่กี่เม็ดบนใบหน้าแต่หมดแรงเจ็บป่วยหรือว่าไม่ถึงกับเจ็บป่วยแต่ว่าปวดหูหมดอะไรตายอย่างสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายไม่สำคัญเท่ากับสิ่งที่เกิดขึ้นกับใจแม้เป็นมะเร็งแต่ว่าใจไม่ป่วยนะก็ยังแจ่มใสได้แต่ถ้าเป็นสิวและใจป่วยด้วยเนี่ยมันหมดสภาพไปเลยนะถ้าเรื่องของจิตใจอย่าไปมองข้ามคราวนี้เนี่ยการดูแลช่วยเหลือจิตใจผู้ป่วยเนี่ยจะทำอย่างไรได้บ้างเพื่อเขาได้ไปสงบก่อนอื่นเนี่ยจะต้องมีสิ่งหนึ่งก่อนนะสำหรับผู้ดูแลนั่นคือความเมตตาความเมตตาหรือความรักถ้าเป็นรักแบบไม่มีเงื่อนไขได้ยิ่งดีเพราะว่าคนที่ใกล้ตายเนี่ยก็จะมีความกลัวและความกลัวเนี่ยมันไม่มียาที่จะบรรเทาได้แต่ว่ามันมีโอสถชนิดหนึ่งนะก็คือความรักความรักเนี่ยสามารถจะช่วยบรรเทาความกลัวให้หายลงไปได้ลูกเนี่ยเวลากลัวเนี่ยถ้าอยู่ใกล้แม่และมั่นใจในความรักของแม่ความกลัวของลูกก็จะลดลงคนไข้ก็เหมือนกันนะถ้ามีหมอที่มีเมตตากรุณาหรือว่าได้มีพยาบาลที่เปลี่ยนด้วยความเมตตากรุณาเนี่ยคนไข้ก็จะอบอุ่นใจคนดูแลก็จำเป็นต้องมีความรักความเมตตาให้คนไข้เช่นทำให้เขามั่นใจว่าเราจะอยู่กับเขาจะดูแลเขาจนถึงที่สุดเราจะดูแลเขาจนนาทีสุดท้ายหรือว่าให้เขามั่นใจว่าเราไม่ได้เป็นภาระของเขาเลยคนไข้บางคนเขาเป็นห่วงกลัวเป็นภาระกับญาติกับลูกถ้าเราให้ความมั่นใจเขาว่าเนี่ยเขาไม่เป็นภาระกับเราเรายินดีที่จะดูแลเขาเราถือว่าได้เป็นการตอบแทนบุญคุณของเขาเขาก็จะสบายใจคลายความวิตกลงไปอย่างคนไข้ที่อาตมาพูดถึงเมื่อวานที่แกไม่ยอมนอนจนทั้งตาแกเนี่ยเป็นตาเหมือนกับหมีแพนด้าหมีขอบสี ีเขียวๆอยู่รอบตาเพราะแกกลัวว่าถ้าแกหลับไปแล้วเกิดตายขึ้นมาตอนนั้นแกก็จะตายคนเดียวเพราะว่าลูกหลานก็คงจะนอนก็คงจะหลับไปด้วยแกก็เลยพยายามปลุกคนตลอดเวลาตอนหลังเนี่ยลูกหลานตกลงกันว่าเนี่ยเรามาแบ่งเวรกันดีกว่าคนหนึ่งดูแลเป็นกะละ4ชั่วโมงบ้าง6ชั่วโมงบ้างเดินกลางคืนเนี่ยก็ไม่ต้องนอนนั่งให้แกเห็นเลยนะนั่งข้างแกให้แกเห็นเลยว่าอยู่กับแกไม่หลับไม่นอนครบ4ชั่วโมงหรือครบ6ชั่วโมงก็อีกคนนึงก็มานั่งเป็นเพื่อนแทนที่บอกว่าทำไปได้สัก2อาทิตย์3อาทิตย์เนี่ยวันหนึ่งแกก็บอกลูกหลานว่ากลับไปนอนนะไม่ต้องมาเฝ้าฉันก็ได้นะฉันอยู่คนเดียวได้จะเดินจากคนที่คอยเรียกให้คนนั้นคนนี้มาโผล่หน้าให้เห็นตลอดคืนจนเขาไม่ได้หลับไม่ได้นอนแต่ตอนนี้บอกให้เขาไปนอนบอกให้ลูกหลานไปนอนเพราะว่ามั่นใจแล้วพร้อมแล้วไม่กี่วันแกก็เสียชีวิตอันนี้ทำได้เพราะอะไรทำได้เพราะว่าลูกหลานเนี่ยทำให้แกมั่นใจว่าดูแลแกเอาใจใส่แก24ชั่วโมงเลยนะไม่ต้องให้แกไปปลุกแต่จะนั่งเป็นเพื่อนให้เห็นชัดๆเลยนะว่าดูแลกันจริงจังพอเขาไว้ใจแล้วเนี่ยพอเขาวางใจได้เขาก็สบายใจเขาก็สบายใจแล้วกลับบ้านกลับไปนอนได้ความเกรงใจมันเกิดขึ้นทันทีเลยอันนี้ก็เป็นการทำให้คนไข้เขามั่นใจในความเอาใจใส่ของเราไอ้การแสดงความรักการให้ความรักกับคนไข้หรือการทำให้เขามั่นใจในความรักของเราเนี่ยมันก็ทำได้หลายวิธีนะบางทีแสดงออกจากสีหน้าแววตาสัมผัสที่อบอุ่นอาจจะเกิดจากการให้เวลาการให้เวลาเป็นเครื่องหมายถึงความรักนะมีบางคนพูดว่าความรักเนี่ยมันเขียนว่าสระเอวอลออาความรักเขียนว่าสระเอวอลออาความรักนี่มันแสดงออกสิ่งที่ยืนยันความรักคือการให้เวลาอันนี้ไม่ใช่เฉพาะคนป่วยนะกับลูกกับพ่อแม่ที่แก่เฒ่าเนี่ยสิ่งที่จะเป็นเครื่องยืนยันความรักได้คือการให้เวลาแต่สมัยนี้คนไม่มีเวลานะไม่มีเวลาให้กับลูกไม่มีเวลาให้กับพ่อแม่ไม่มีเวลาให้กับสิทธิ์คนก็เลยขาดความรักตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ป่วยและสุดท้ายมีคนไข้คนหนึ่งเป็นมะเร็งเต้านมแล้วก็ได้การฉายแสงฉีดเคมีตามมาตรฐานจนครบโดสแต่ว่าแกก็ยังบ่นว่าปวดแต่หมอและพยาบาลสังเกตเวลาแกเดินเนี่ยเหมือนคนปกติเลยวันนึงพยาบาลก็เลยลากเก้าอี้มานั่งคุยกับแกเป็นชั่วโมงนะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยคนไข้เป็นผู้เป็นฝ่ายคุยเรื่องที่คุยก็หนีไม่พ้นนะอยู่เรื่องเดียวคือเรื่องที่แกเนี่ยน้อยใจไม่พอใจโกรธสามีและลูกที่ปล่อยปละละเลยไม่มาเยี่ยมพยาบาลก็นั่งฟังแกก็ระบายเป็นชั่วโมงแต่พยาบาลก็ไม่ถอยนะแล้วก็ไม่ได้ซักไม่ได้ขัดไม่ได้แนะนำอะไรเลยแค่ฟังด้วยความใส่ใจเพราะว่าพอแกพูดจบเนี่ยไอ้ความปวดมันหายไปเลยมันลดลงไปเยอะเลยความปวดเนี่ยมันลดลงไปเยอะเลยแสดงว่าอะไรแสดงว่าไอ้ความปวดเนี่ยส่วนหนึ่งส่วนใหญ่ของแกเนี่ยก้อนใหญ่ๆมันเกิดจากความโกรธมันเกิดจากความทุกข์ใจ ซึ่งมีที่มาจากสามีและลูกชายสิ่งที่พยาบาลทำคืออะไรก็คือว่าฟังแล้วให้แกระบายเพราะแกระบายแกก็ความโกรธก็ทุเลาลงพอความโกรธทุเลาลงนะความปวดก็บรรเทาลงไปด้วยเห็นไหมไอ้ความปวดของคนเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยมันมาจากใจพอใจได้รับการเยียวยาแล้วเนี่ยความปวดก็ทุเลาลงอันนี้ก็เกิดจากเมตตาพยาบาลนะเพราะพยาบาลจะมีเวลาเป็นชั่วโมงเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายแต่ว่าสำคัญนี่นะการให้เวลาความเมตตามันแสดงออกจากการให้เวลาความลักษณะออกด้วยการให้เวลาแต่เดี๋ยวนี้เราไปแสดงออกด้วยการให้เงินนะให้เงินให้ของแก่ลูกเราคิดว่านั่นคือการให้ความรักหรือว่าให้เงินให้ของแก่พ่อแม่เราคิดว่านั่นคือความรักอันนั้นมันแทนไม่ได้นะมันต้องให้เวลาบางทีความรักเนี่ยมันไม่ต้องทำอะไรมากนอกจากการเป็นเพื่อนมีหมอฝึกหัดคนหนึ่งนะมันหมอจบใหม่คนหนึ่งเป็นผู้หญิงวันนึงก็ไปขึ้นเวรดึกกำลังคุยกับพยาบาลก็ได้ยินเสียงเขย่าเตียงถามพยาบาลว่าเนี่ยเสียงเนี่ยมาจากใยเตียงใยเตียงจะเป็นปอดบวมเพราะนั้นก็เลยต้องมีการใส่ท่อช่วยหายใจเมื่อใส่ท่อแล้วเนี่ยก็ต้องมัดแกไว้หมอก็เลยไปเยี่ยมแล้วก็ถามยายเตียงว่ายายเหนื่อยเหรอแกก็สายหัวยายหายใจไม่สะดวกเลยแกก็สายหัวไอ้ยายเป็นอะไรสักพักก็เลยถามว่ายายรำคาญใช่ไหมยายอยากให้ถอดให้แก้ผ้าที่มัดมือใช่ไหมแกพยักหน้าหมอก็บอกว่ามันแก้ผ้าที่มัดมือไม่ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวมือแกก็จะไปดึงเอาท่อออกมาสายยาวออกมาดึงออกมาแล้วนี่ก็ต้องใส่เข้าไปใหม่ใส่นี่มันเจ็บใช่ไหมยายหนูถอดหนูแก้ผ้าที่มัดมือยายไม่ได้หรอกจะคือยาวหมอรู้ทำงานหมอก็เลยจับมือแกไว้กุมมือแกไว้แกก็นิ่งแต่แกก็มองมาที่หมอก็สบตาแกสักพักก็เห็นแววบางอย่างก็เลยถามขึ้นมาว่ายายเหงาใช่ไหมเหงาคือไม่มีใครมาเยี่ยมแกเลยงั้นหนูจะอยู่เป็นเพื่อนยายนะปรากฏว่าแกนิ่งเลยนะแกไม่ขยับแกไม่อารวาสทันทีที่หมอเนี่ยบอกว่าจะอยู่เป็นเพื่อนแกแสดงว่าอะไรแสดงว่าที่แกขยับเนี่ยมันไม่ใช่ขยับเพราะรำคาญเพราะเจ็บเพราะอะไรหรอกแต่เพราะความเหงาความทุกข์ในใจพอมีหมอมานั่งเป็นเพื่อนแกก็สบายใจไอ้ความรู้สึกทุกข์ที่จะทำให้ต้องเขย่าเตียงเนี่ยมันก็หายไปหมอไม่ได้ให้ยาหมอไม่ได้ทำมาตรการอะไรเลยแค่นั่งเป็นเพื่อนแต่ก็ช่วยให้คนไข้เนี่ยสงบได้วิชานี้มันไม่มีในตำราหมอนะเพราะว่าหมอถูกสอนว่าเนี่ยต้องทำโน่นทำนี่เนี่ยแต่ว่าหมอคนนี้แกไม่ทำแล้วมาแค่นั่งเป็นเพื่อนแล้วคนไข้ก็หยุดเขย่าเตียงหยุดอาละวาดพอได้เวลาเป็นชั่วโมงนะได้เวลาแกต้องออกจากเวรแล้วหมอก็จะเดินออกไปจากหอผู้ป่วยเดินไปไม่กี่ก้าวยายเตียงเขย่าใหม่เขย่าหมอเลยบอกกลับมาบอกคนยายเตียงว่าเนี่ยยายอย่าเขย่านะเพราะมันดึกแล้วเดี๋ยวคนอื่นจะนอนไม่หลับยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูจะมาเยี่ยมใหม่แต่เชื่อนะเจ้าแกก็ไม่ขยับ วันรุ่งขึ้นเนี่ยหมอก็มาเยี่ยมคือเรามักคิดว่าคนไข้เหี่ยวเตียงเนี่ยเพราะว่ามีความทุกข์กายมีความปวดมีความรำคาญหายใจไม่สะดวกแต่ที่จริงเป็นความทุกข์ใจล้วนๆคือเหงาแล้วเหงาเนี่ยแก้ยังไงก็มีคนมานั่งเป็นเพื่อนกันนี่เห็นไหมว่าเรื่องความรักเนี่ยมันเยียวยาจิตใจได้อะไรนะสมมติครั้งนี้พอเรามีความรักเนี่ยนะแล้วจะเข้าสู่วิธีการว่าจะช่วยเยียวยาดูแลจิตใจผู้ป่วยและทายให้การสงบอย่างไรข้อแรกคือว่าน้อมใจให้เขานึกถึงสิ่งที่เป็นกุศลถ้าเป็นชาวพุทธก็ให้รู้ถึงพระรัตนตรัยอันนี้เป็นวิธีการที่พระเจ้าได้แนะนำเองนะว่าเวลาอุบาสกนะคฤหัสถ์จะดูแลกันก็ให้เขาระลึกถึงพระรัตนตรัยให้เขามีศรัทธาหรือว่าย้ำเตือนศรัทธาที่เขามีกับพระรัตนตรัยพระพุทธธรรมพระสงฆ์หรือมิฉะนั้นก็ให้เขามีศรัทธาในศีลหรือความดีที่เขาทำคนเราเวลาทุกข์ใจเนี่ยนะไอ้เวลาคนเราป่วยเนี่ยถ้าเกิดว่าได้ระลึกถึงพระรัตนตรัยได้ระลึกถึงสิ่งที่เขาศรัทธาเช่นพระพุทธเจ้าได้เห็นพระสงฆ์หรือว่าได้นึกถึงพระเจ้าแม่กวนอิมถ้าเป็นชาวคริสต์ก็ได้นึกถึงพระเจ้าเนี่ยมันช่วยทำให้อบอุ่นใจทำให้เกิดปิติแล้วมันเยียวยาได้มียายคนนึงเป็นมะเร็งที่ลำไส้ที่บุรีรัมย์เนี่ยจะปวดมากพยาบาลมาเยี่ยมแทนที่พยาบาลจะถามว่ายายปวดกี่คะแนนนี่มันมี0-10อันนี้ก็เป็นคำถามที่มันจะถามคนไข้ว่าปวดกี่คะแนนให้คนไข้นึกเอาแต่ว่าพยาบาลคนนี้ถามแปลกถามว่ายายชีวิตนี้เนี่ยที่ผ่านมาทำอะไรได้มีความสุขมากที่สุดยายตอบว่าหล่อพระเหรอยายจำได้ไหมว่าวันนั้นเนี่ยยายใส่นุ่งผ้าเสียลายใส่เสื้อเสียลายพยาบาลชมคุณพยาบาลไม่ได้อยากรู้หรอกแต่พยาบาลชมคุณแกก็ย้อนระลึกไปถึงเหตุการณ์เมื่อหลายปีก่อนที่แกได้เป็นหล่อพระแกก็มีความปลาบปลื้มมากเพราะว่าไม่ได้มีโอกาสแบบนั้นบ่อยแล้วก็ยังจำทุกอย่างได้จำแม้กระทั่งเสื้อผ้าได้ว่าใส่เสื้อสีอะไรนุ่งผ้าสีอะไรคุยไปได้ประมาณสัก10-20 นาทีคุยจบแกก็พูดขึ้นมาเลยนะว่าหมอแกเรียกพยาบาลหมอเสื้อแปลงนะมันหายปวดไปเยอะเลยความปวดนี่หายเลยนะพอนึกถึงวันที่ได้หล่อพระได้นึกถึงการที่ได้ทำบุญความปวดที่อยู่ที่ใจด้วยนะถ้าใจเราเป็นไปถึงที่สิ่งที่เราศรัทธาเนี่ยความปวดก็ทุเลาผู้เจ้าตรัสว่าศรัทธาทำให้เกิดปราโมทย์ปราโมทย์คือความเบิกบานนะแช่มชื่นใจจากปราโมทย์ก็ทำให้เกิดปิติปิติก็คือความอิ่มเอิบนะมันใกล้กันนะปราโมทย์ปิติจากปิติก็ทำให้เกิดปัสสัทธิคือความผ่อนคลายกายและใจและทำให้เกิดสุขและทำให้เกิดสมาธิฉะนั้นพอเรานึกถึงสิ่งที่เราเกิดศรัทธาเนี่ยมันทำให้เกิดสุขและสมาธิตามมาพูดภาษาชาวบ้านคือมันทำให้เราลืมปวดนะไม่มีอะไรทำเนี่ยไม่มีอะไรนึกเนี่ยใจมันก็จะคิดแต่เรื่องที่ไอ้บริเวณที่ปวดเนี่ยคือท้องแต่พอนึกถึงหล่อพระนึกถึงพระพุทธเจ้าจิตมันก็ไปอยู่ข้างนอกจิตไปอยู่กับสิ่งนั้นมันก็ลืมปวดพวกเราเนี่ยอาจจะเคยลืมปวดได้เคยหรือเปล่าตอนวัยรุ่นเนี่ยเด็กๆหนุ่มสาวเนี่ยนั่งขัดสมาธิทั้งข้ามคืนเลยนะแต่ไม่รู้สึกปวดไม่รู้สึกเมื่อยเลยเพราะอะไรเพราะใจมันไปจดจ่ออยู่กับไพ่ที่ถืออยู่ในมือนะเล่นดัมมี่ทั้งคืนใช่ไหมตอนเล่นนี่ไม่ปวดนะไม่ใช่ว่าขามันไม่บ่นนะขามันก็บ่นนะแต่เรา เราไม่สนใจเราลืมนี่ก็ลืมปวดนะแต่พอเลิกเล่นเสร็จก็ปวดเหลือเกินหรือว่าพอฟังคำพอฟังพระเทศน์แค่10นาทีก็ปวดแล้วขยับแข้งขยับขาแล้วแต่เวลาเล่นดัมมี่ข้างข้ามคือไม่มีขยับเลยเพราะว่าตอนนั้นมันลืมปวดนะเนี่ยกายไม่สำคัญเท่ากับใจนะอันนี้พอเราน้อมใจเขาในสิ่งที่เขาศรัทธาเนี่ยบวชยังไงก็จะลืมแล้วก็ในทางวิทยาศาสตร์พบว่าพอเราไปนึกถึงสิ่งที่เราศรัทธานะมันจะมีสารบางตัวเรามาจากสมองโดพามีนบ้างเอ็นโดฟินบ้างมันก็ช่วยระงับปวดได้เพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้สึกว่าหายปวดเนี่ยหรือว่าปวดน้อยลงเนี่ยมันไม่ใช่แค่อุปทานนะมันเกิดขึ้นจริงเพราะว่ามันมีสารที่หลั่งออกมาเพื่อบรรเทาปวดได้คล้ายๆยาระงับปวดนะถ้าเราเจอคนไข้ที่ปวดเนี่ยเราลองชวนให้เขานึกถึงสิ่งที่เขาศรัทธานับถือนะช่วยได้เยอะรวมทั้งการใช้สมาธิภาวนาซึ่งจะกล่าวต่อไปวิธีการชวนให้เขานึกถึงสิ่งที่เขาศรัทธาเนี่ยมันทำได้แม้กระทั่งเวลาที่คนไข้ยังไม่ค่อยรู้ตัวนะหรืออาจจะโคม่าโดยซ้ำอาจารย์คันชิตท่านเคยเล่านะอาจารย์ชื่อเคยมาอบรมที่นี่เมื่อหลายปีก่อนท่านไปดูแลหลวงพ่อของธรรมาที่โรงพยาบาลจุฬาหลวงพ่อธรรมาหลวงพ่อคำเขียนเป็นมะเร็งที่ต่อมน้ำเหลืองเมื่อ10ปีที่แล้วกลางดึกก็มีโยมมานิมนต์ท่านไปรับสังฆทานจากแม่เขาที่กำลังจะตายอยู่ในตึกเดียวกันถ้ารับสังฆทานเสร็จนะก็เห็นแค่มีการกระตุกสัญญาณชีพขึ้นลงเร็วมากเลยท่านดูแล้วก็ตอนนั้นคนไข้ใกล้ตายท่านดูแล้วเสื่อถ้าคนไข้ตายตอนนั้นคงจะไม่สงบก็เลยอยากจะช่วยถามลูกก็ได้ข่าวว่าลูกแม่เนี่ยชอบใส่บาตรวันพระท่านก็เลยบอกกับคนไข้เลยนะโยมวันนี้วันพระนะเดี๋ยวไปใส่บาตรกันเข้าไปในครัวนะตักข้าวใส่ขันนะเตรียมมหาวานคอยพร้อมพอพูดเรื่องใส่บาตรนี่คนไข้ซึ่งกระตุกนะเริ่มพนมมือเลยนะทั้งที่ดูเหมือนไม่น่ารู้ตัวนะแต่สิ่งเขารู้แล้วก็ได้ยินพอพูดเรื่องพระลูกใส่บาตรนี่แกพนมมือเลยจางอาชีพท่านก็พูดตอบว่าอะไรเสร็จแล้วใช่ไหมอาหารวันข้าวพร้อมแล้วไปที่หน้าบ้านซ้ายมือเห็นพระไหมแกสายหัวขวามือเห็นพระไหมพยักหน้าเพราะปกติพระมาทางขวามือเอาพระมาแล้วนะท่านก็นำนะพูดภาคนำใส่บาตรตักข้าวใส่บาตรอาหารหวานคาวถวายนะแล้วก็ดอกไม้ธูปเทียนรูปที่หนึ่งไปแล้วรูปที่สองกำลังมาท่านพูดต่ำเนี่ยคุณไข้ก็น้อมจิตในอาการคราวนี้นะอาการกระตุกหายไปแล้วจนกระทั่งครบ6องค์ท่านก็โยมเดี๋ยวจะมาจะให้พรนะเตรียมกวดน้ำจะถาวริหาท่านก็ว่าวิถาวริหาคนแค่ก็จินตนาการกดน้ำสงบมากตอนนี้สัญญาณชีพที่เคยสวิงขึ้นสวิงลงก็ช้าลงเสร็จแล้วนะอาจจะไปกราบหลวงพ่อทองที่วัดไตรมิตรกราบหนึ่งกราบสองกราบสามคือโยมแกอยู่แถวเยาวราชสมัครวงที่แถวสำเพ็งนะเพราะนั้นก็ไปวัดไตรมิตรบ่อยไปกราบพระกราบหนึ่งกราบสองกราบสามเอานั่งสมาธิหายใจเข้าพุทหายใจออกโทท่านก็นำไปนับพุทโทบอกว่าสัญญาณชีพของคนไข้เนี่ยมันก็ไปด้วยกันหรือไปสอดคล้องกับคำว่าพุทโทนะมันประสานกันเลยนะกับคำว่าพุทโทแล้วสัญญาณชีพค่อยลดลงค่อยลดลงค่อยลงสุดท้ายก็แบนราบไปเลยหมดลมแล้วอย่างนี้เราเชื่อตายดีนะแน่ตายดีนะ กายสงบเนี่ยคือการเอาสิ่งที่เขาศรัทธานะอย่างโยมสองคนเนี่ยแกมีศรัทธาในพระในพระรัตนตรัยในบุญกุศลคนที่มีพื้นตรงนี้เนี่ยถือว่ามีเสบียงมีต้นทุนที่เราเอามาใช้ได้นะแต่คนสมัยใหม่เนี่ยอาจจะไม่มีต้นทุนตรงนี้หรือบางทีคนแก่ที่เป็นคนจีนเนี่ยแล้วเราจะทำให้เขาสงบได้ไงก็ชวนเขานึกถึงความดีที่เขาได้ทำเช่นการดูแลลูกการเลี้ยงครอบครัวนะมีคุณปู่คนหนึ่งแกเป็นมะเร็งนะที่ท้องเนี่ยที่กระเพาะสองสามวันสุดท้ายนี่แกจะปวดแล้วต้องเข้าโรงพยาบาลอยู่หลายครั้งเข้าแต่ละครั้งนี่ก็หนักจนถ้าเดือนสุดท้ายเนี่ยบังเอิญมีหลานที่เพิ่งจบแล้วก็รองานรอเรียกตัวก็เลยมาเฝ้าปู่หลานคนนี้นี่แกมาเฝ้าไข้แกไม่ได้เหมือนคนทั่วไปนะคือแทนที่นั่งอ่านหนังสือพิมพ์หรือนั่งดูโทรทัศน์ปล่อยให้คนไข้อยู่ไปแกชวนคนไข้คุยเรื่องอะไรคุยเรื่องเก่าๆคุยเรื่องประวัติของปู่แกก็เล่าตั้งแต่สมัยแกหนุ่มเนี่ยเคยไปเป็นทหารในสงครามโลกที่หนึ่งสงครามโลกที่หนึ่งที่มันเพิ่งครบร้อยปีเมื่อปีที่แล้วนะตอนนั้นเมืองไทยเนี่ยรัชกาลที่หกเนี่ยส่งทหารไปร่วมรบกับสัมพันธมิตรแกก็ไปนะเมืองไทยชนะสัมพันธมิตรชนะเราเป็นฝ่ายชนะกลับมาแกก็รับราชการสร้างเนื้อสร้างตัวดูแลลูกหลานแกเล่าด้วยความภูมิใจนะคุยไปก็หลานก็ชวนคุยเรื่องธรรมะคุยเรื่องการปล่อยวางแกก็ทำใจได้นะแกก็เรียกลูกเรียกหลานมาสั่งเสียแล้วแกก็จากไปไอ้ตอนที่แกจากไปเนี่ยนะเหมือนกับแกหลับไปมีรอยยิ้มน้อยที่น่าแปลกใจคือเดือนนั้นทั้งเดือนแกไม่รู้สึกปวดถึงขั้นต้องเข้าโรงพยาบาลไอ้ก่อนหน้านั้นแกเข้ามาอีกครั้งแต่เดือนสุดท้ายทั้งเดือนแกไม่รู้สึกปวดถึงขั้นต้องเข้าโรงพยาบาลคงไม่ใช่ความบังเอิญนะอาจเป็นเพราะว่าแกมีความสุขที่แกได้เล่าถึงชีวิตในอดีตที่แกภาคภูมิใจพูดถึงความดีที่แกภาคภูมิใจให้เวลาเราเยี่ยมคนไข้เนี่ยถ้าเป็นพ่อเป็นแม่เป็นปู่เป็นย่าเป็นตายายเราลองคุยเรื่องนี้ดูก็ได้คุยถึงสิ่งที่เขาภาคภูมิใจอาจจะถามถึงลูกที่เขาภาคภูมิใจหรือว่าเราพูดถึงความดีของเขาเลยก็ได้มีตำรวจคนหนึ่งแกป่วยหนักเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายอาการก็แย่ไปเรื่อยๆวันท้ายๆเนี่ยภรรยาก็มาร้องห่มร้องไห้ข้างเตียงพยาบาลก็เรียกมาคุยบอกว่าเนี่ยไอ้ร้องไห้แบบนี้มันไม่ดีคนไข้นะทำไมไม่พูดถึงความดีของเขาล่ะภรรยาก็ตั้งสติได้สักพักก็เข้าไปเยี่ยมคนไข้ใหม่แล้วก็พูดถึงว่าตัวเนี่ยประทับใจสามียังไงบ้างเช่นประทับใจสามีนะเลิกงานเนี่ยแทนที่จะไปเที่ยวก็กลับมาช่วยดูแลช่วยขายของช่วยภรรยาขายของนะเลิกงานเสร็จก็มาช่วยภรรยาขายของนะตำรวจนะภรรยาภูมิใจมากแล้วก็พูดถึงความดีของสามีอีกหลายอย่างลูกก็เหมือนกันนะลูกก็พูดถึงความดีของพ่อมันช่วยได้มากเลยนะคนไข้เนี่ยซึ่งมีการทุรนทุรายกระถับกระส่ายค่อยๆสงบลงแล้วก็วันนั้นก็ไปอย่างสงบการพูดถึงความดีของเขานะเราประทับใจความดีของเขาเรื่องอะไรเนี่ยมันช่วยเขาได้เยอะทีเดียวอะไรที่เขามีความภาคภูมิใจเราก็ต้องรู้ไม่ใช่พูดว่าเขาดีเท่านั้นแต่ต้องพูดเขาดีอย่างไรประทับใจเขาอย่างไรนะอันนี้ข้อแรกนะน้อมใจให้ถึงส ิ่งที่เขาศรัทธาความดีที่เขาบำเพ็ญข้อสองคือช่วยเขาช่วยปลดเปลื้องความกังวลและสิ่งทั้งขาดใจนะเมื่อวานนี้เราพูดไปแล้วนะว่าบางคนตายตาค้างเพราะห่วงลูกบางคนหน้านี่คือขมวดตอนตายเพราะว่าห่วงพินัยกรรมที่ไม่ได้ทำเลยบางคนก็ห่วงภรรยาคนไข้บางทีเขามีอาการบางอย่างซึ่งเราต้องจับให้ได้ว่ามันอาจจะบ่งบอกถึงการที่มีปมในจิตใจเช่นตาค้างนะกระสับกระส่ายนะหรือว่าน้ำตาไหลอันนี้กรณีที่คนไข้เนี่ยเขาไม่รู้ตัวแล้วหรือว่าเขาอยู่ในภาวะที่โคม่าเราเจอแบบนี้เนี่ยต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่ามีปัญหาในจิตใจตอนนั้นเขาคุยกันไม่ค่อยได้แล้วหรือว่าคุยเขาก็ไม่ยอมตอบไม่ค่อยพูดเราต้องเดาให้ได้แล้วก็พยายามที่จะพูดเพื่อให้เขาเนี่ยคลายกังวลนะเช่นหมอที่พูดเมื่อวานเนี่ยหมอจุฬาที่บอกกับคนไข้ว่าถ้าเขาตายเนี่ยนะไม่ต้องห่วงนะเรื่องร่างเขาเนี่ยทางจุฬาจะจัดการให้นะคือเขาเป็นห่วงเพราะว่ามอบร่างไว้ที่สวนดอกนะแต่มาป่วยที่จุฬาก็กลัวจะไม่ได้ทำตามสัญญาหมอเนี่ยก็ต้องเดาว่าเนี่ยเขาวิตกเรื่องนี้พอพูดแล้วเนี่ยมันก็ไปโดนใจเขาแต่คนไข้คนที่ตอนหลังไปตายที่บ้านนะไม่ได้ตายที่จุฬาคือเราต้องรู้ว่าเวลาคนไข้มีอาการแบบนี้เนี่ยเช่นตาค้างกระสับกระส่ายนะน้ำตาไหลเนี่ยแสดงว่าเขาต้องมีอะไรบางอย่างในใจเราต้องคลำให้ได้ว่าคืออะไรมีชายหนุ่มคนหนึ่งขับรถชนเสาไฟฟ้าสมองกระทบกระเทือนมากสมองตายชนต้นไม้สมองตายมารักษาที่ศิริราชมันช่วยอะไรไม่ได้แล้วนะก็ประคองกันเอาไว้เท่านั้นเองแต่สิ่งที่แปลกคือว่าเวลาแม่มาหาเนี่ยเวลาแม่ไปเยี่ยมเนี่ยแกจะน้ำตาไหลก็เลยคุยกันว่าเกิดอะไรขึ้นแม่ก็บอกว่าเนี่ยลูกเนี่ยเคยบอกกับแม่ว่าถ้าแม่ถ้าลูกจบเรียนจบนะก็จะส่งเสียน้องนี่แกเพิ่งจบปริญญาโทนะแล้วก็เพิ่งทำงานได้ไม่เท่าไหร่ก็มาเจออุบัติเหตุแม่ก็เลยดาว่าเนี่ยลูกคงจะมีความทุกข์ใจเรื่องนี้ก็เลยมีการแนะนำแม่นะให้ไปบอกกับลูกนะว่าไม่ต้องห่วงแล้วแม่ก็ทำตามแม่ก็ไปหาลูกก็บอกว่าไม่ต้องห่วงนะน้องชายเนี่ยแม่จะส่งเสียเองพอพูดอย่างนี้เสร็จเนี่ยคนไข้ก็รู้สึกดีขึ้นเลยนะน้ำตาก็หยุดไหลอาการตอบสนองต่อเครื่องต่อยาก็ดีขึ้นแล้วก็วันรุ่งขึ้นก็จากไปก็เชื่อว่าคงไปดีนะเพราะว่าไอ้ที่เขาเป็นห่วงกังวลที่ไม่ได้ทำตามสัญญาเนี่ยที่ให้ไว้กับแม่มันก็ว่าถูกกดเพื่อนไปแล้วเวลาเจอคนไข้แบบนี้เราต้องเดาให้ได้ซึ่งบางทีต้องอาศัยการสืบสาวเหมือนกันทนายความคนหนึ่งจะเป็นละเลงแล้วก็ภรรยาเนี่ยก็บอกกับสามีว่าจะดูแลลูกให้ไม่ต้องห่วงแต่ว่าคนไข้ก็ไม่มีอาการดีขึ้นในแง่ความกระสับกระส่ายก็มีการคุยกันในหมู่ญาติกับหมอรวมทั้งน้องสาวของ ผู้ป่วยแล้วน้องสาวก็บอกว่าเนี่ยมีเรื่องหนึ่งที่ชายเขายังขาดใจอยู่แล้วก็ยังกังวลก็คือกลัวว่าสมบัติที่มอบให้กับลูกเนี่ยอาจจะไม่ถึงลูกเพราะว่าภรรยาจะแต่งงานใหม่สมบัติที่ให้กับลูกก็อาจจะกลายเป็นของลูกที่เกิดจากผู้ชายคนใหม่ก็ได้พอภรรยาได้ยินเนี่ยก็เข้าใจแล้วก็ไปหาสามีเขาก็บอกว่าไอ้ทรัพย์สมบัติที่จะให้กับลูกนะไม่ต้องห่วงนะว่ามันจะไม่ถึงมือลูกเพราะว่าจะให้ใช้ชื่อลูกไม่ว่าจะเป็นที่ดินอะไรตามก็จะใช้ชื่อลูกจะไม่ลงจะไม่ใส่ชื่อฉันลงไปเลยเพื่อให้มั่นใจว่าถึงแม้ฉันจะไปมีคนใหม่นะยังไงทรัพย์สมบัติเนี่ยมันก็จะตกถึงลูกแน่นอนบอกว่าพอพูดแล้วเนี่ยคนไข้ก็อาการก็ดีขึ้นเลยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องการปลดเปลื้องความกังวลนะมีคุณลุงคนหนึ่งนะแกเป็นคนที่ธรรมะธรรมโมแล้วก็ชวนคนชอบชวนคนเนี่ยเข้าวัดชอบชวนคนเนี่ยทำบุญทอดผ้าป่าทอดกฐินเพื่อสร้างวัดสร้างโบสถ์สร้างวิหารกันทั้งที่เป็น10-20ปีแล้ววัดที่ไหนกันดารไม่มีโบสถ์ไม่มีวิหารแกก็จะไปเป็นเจ้ากิจการหาเงินมาหรือระดมเงินกันมาสร้างในรูปผ้าป่ากฐินแล้วนึกจะพ่อแกเป็นมะเร็งแล้วมะเร็งที่เกิดขึ้นแกมันเร็วมากจนกระทั่งวันนึงสุดท้ายแกก็มานอนป่วยที่โรงพยาบาลแล้วแกก็มีการสับประสาทลูกหลานก็เห็นว่าแกเป็นธรรมะธรรมโมถ้าได้ฟังเทศธรรมะพระสวดมนต์ก็จะดีขึ้นก็เลยเปิดเทศธรรมะเปิดเทศพระสวดมนต์เพราะว่าคนไข้มันมีอาการดีขึ้นเลยนี่ก็สับกระส่ายอยู่ลูกหลานก็แปลกใจเป็นพ่ออะไรแล้วก็วันหนึ่งเนี่ยเพื่อนสนิทมาเยี่ยมพอเพื่อนรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเพื่อนก็ไปคุยกับแกพูดกับแกข้างหูบอกว่าไอ้โบสถ์ที่สร้างไม่เสร็จนะโบสถ์ที่ยังสร้างไม่เสร็จนะไม่ต้องห่วงนะพวกเราจะช่วยกันสร้างให้เสร็จพอพูดงี้ปุ๊บเนี่ยแกหยุดเลยนะมันไปโดนใจแกหยุดกระสับกระส่ายคือแกคงไปลั่นวาจาไว้นะว่าตายไม่ได้แค่สร้างเพียงสร้างโบสถ์ให้เสร็จแกคงจะลั่นวาจาไว้ว่าตายไม่ได้ถ้ายังสร้างโบสถ์ไม่เสร็จก็บอกว่าแกตายขึ้นมาแกไม่ยอมตายแกพยายามสู้คนเราเวลาสู้ขัดขืนความตายมันทรมานแต่พอเพื่อนเนี่ยพูดเนี่ยแกก็สบายใจเพราะว่าเพื่อนรับจะไปสืบทอดสานต่อภารกิจให้แล้วเสร็จแกก็ปล่อยวางได้และไม่นานแกก็ไปสงบสร้างโบสถ์เป็นของดีนะแต่ถ้าไปยึดติดมันไม่รู้จักวางมันเป็นทุกข์นะยึดติดทุกอย่างมันเป็นทุกข์ทั้งนั้นนะแม้แต่ยึดติดในเรื่องของการสร้างโบสถ์สร้างกุศลจะตายแล้วเนี่ยยังไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางแม้กระทั่งการสร้างโบสถ์สร้างวิหารอันนั้นเนี่ยมันจะวกกลับมาทำร้ายตัวเองนะการแบกถือของหนักเป็นความทุกข์ในโลกส่วนมนุษย์ส่วนมนุษย์คงจำได้นะการแบกถือของหนักเป็นความทุกข์ในโลกแม้กระทั่งจะแบกภารกิจสร้างโบสถ์เนี่ยมันก็ทำให้ตายไม่สงบได้นะเพราะตายไปอบายเนี่ยนะไปอบายเพราะว่าห่วงโบสถ์สร้างไม่เสร็จเนี่ยการยึดติดแม้กระทั่งบุญกุศลนี่มันก็เป็นโทษเพราะนั่นแหละถึงเวลาจะตายต้องวางอย่าไปยึดติดถือมั่นนะแบบไม่มีปัญญาและการปล่อยวางปลดเปลื้องความกังวลสิ่งข้างคาใจเม บางทีสิ่งข้างคาใจมีความรู้สึกผิดนะซึ่งทำให้ตาไม่สงบมีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยแกมีปัญหากับภรรยาและลูกสาวมากเพราะแกมีเมียน้อยแล้วก็ตอนหลังก็ไปคงไปอยู่กับเมียน้อยแต่พอแกเริ่มเป็นอัมพาตอัมพฤกษ์เนี่ยแกก็กลับมาอยู่บ้านก็ให้เมียเก่าเนี่ยดูแลลูกก็ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่มีความสุขไม่ดีกับพ่อก็ดูแลพ่อไปตามหน้าที่แต่ว่าใจเนี่ยขุ่นเคืองจนกระทั่งต่อมาได้มาเนี่ยอบรมเผชิญความตายสงบกับตมาแกก็เกิดความรู้สึกว่าอยากจะขอขมาพ่อแล้วแกได้เมื่อแกกลับไปแกก็ได้ขอขมาพ่อและความรู้สึกกับพ่อแกก็เปลี่ยนไปนะแกก็มีความรักพ่อมีความเคารพดูแลพ่ออย่างดีพ่อนี่ก็ป่วยเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตมาจนกระทั่งเป็น10ปีนะแล้ววันหนึ่งแล้วต่อมาแกก็ซุดลงอาการแกก็แย่ลงท่านน่าจะตายแต่แกก็ไม่ยอมตายตาก็เปิดแต่พูดไม่ได้แล้วนะลูกเนี่ยขอเข้ามาภรรยาขอเข้ามาแล้วแต่ว่าแกก็ยังเหมือนกับว่ายังตายไม่ได้พระเนี่ยที่คุ้นเคยกับครอบครัวเนี่ยพอได้ทราบข่าวก็พอจะเดาได้ว่าเกิดอะไรขึ้นก็เลยไปเยี่ยมคนไข้แล้วก็บอกให้คนไข้เนี่ยว่าเนี่ยชวนคนไข้เนี่ยขอขมาค่ะขอขมาเมียและลูกบอกคนไข้ว่าตามอาตมานะตอนนั้นแกพูดไม่ได้นะแล้วก็ไม่ตอบสนองมันก็ว่าไม่แน่ใจว่าแกได้ยินหรือเปล่านะแต่ว่าเราต้องเชื่อว่าแกเนี่ยยังได้ยินว่าตามประมาณนะกรรมใดก็ตามที่ได้ล่วงเกินภรรยาและธิดาลูกสาวทั้งด้วยรู้ตัวไม่รู้ตัวด้วยกายวาจาใจนะขอขมาขอให้กรรมนั้นเป็นอโหสิบอกให้แกว่าตามแล้วก็ไม่รู้ว่าแกว่าตามหรือเปล่าแต่ว่าหลังจากทำพิธีกรรมนี้พบกันว่าวันนั้นแกก็ไปตอนนี้ก่อนหน้านั้นแกไม่ยอมไปสักทีนะอันนี้ก็เชื่อได้ว่าที่แกยังไม่ยอมไปเพราะว่าแกยังไม่ได้ขอโทษไม่ได้ขอขมาเมียและลูกซึ่งแกเคยสร้างความทุกข์ไว้มากมายอันนี้ก็เป็นเรื่องของความรู้สึกผิดนะซึ่งมันสามารถจะคลี่คลายได้ด้วยการขอขมาประการต่อมานะทั้งสองข้อเนี่ยนะสรุปสั้นๆว่าให้นึกถึงพระแล้วก็ละทุกสิ่งนะสองข้อเนี่ยเป็นเรียกว่าหากินได้กับแทบทุกกรณีก็ว่าได้ให้นึกถึงพระแล้วก็ละทุกสิ่งไอ้ละทุกสิ่งนี่ไม่ว่าจะเป็นลูกเมียทรัพย์สมบัติรวมทั้งละความโกรธละความพยาบาทละความรู้สึกผิดละความห่วงกังวลเนี่ยคำว่าทุกสิ่งเนี่ยคือทุกสิ่งจริงๆนะไม่ว่าจะของดีหรือของไม่ดีไม่ว่ารูปธรรมหรือนามธรรมตอนนี้บางทีคนไข้เนี่ยเขาพร้อมแล้วนะแต่คนที่ไม่พร้อมคือลูกคือคนที่อยู่รอบข้างเช่นญาติมันมีดีเจคนหนึ่งเมื่อ10ปีก่อนเนี่ยเป็นดีเจที่มีชื่อมาแล้วแกเป็นมะเร็งที่เร็วมากเลยรักษาเท่าไหร่ก็ไม่ดีขึ้นจนทั้งแกก็ทรุดหมอก็แปลกใจนะว่าเออรักแกเนี่ยแย่หมดแล้วนะแต่มันยังมีอย่างเดียวที่ยังดีอยู่คือหัวใจเต้นบอกว่าข้างๆเตียงเนี่ยมีแฟนสาวซึ่งคบกันมานาน10กว่าปีแล้วยังไม่ทันแต่งงานเลยแต่ว่าเรือนหอสร้างเสร็จแล้วเป็น10ล้านแฟนสาวร้องผมร้องไห้โจ้อย่าเพิ่งไปโจ้สู้นะแต่หลังจากที่ แฟนสาวเห็นว่าคนไข้ไม่มีอาการกระเตื้องขึ้นเลยนะก็คงสงสารแล้วนะแล้ววันนึงก็ถอดใจก็ยอมรับแล้วก็บอกเนี่ยถ้าโจ้ถ้าจะไปก็ไปเถอะเขาก็ว่าพอพูดจบเนี่ยหัวใจของโจ้เนี่ยหยุดเต้นเลยเหมือนกับว่าที่เขาเต้นอยู่เนี่ยนะก็เพราะว่าแฟนสาวเนี่ยยังสู้หรือว่ายังห่วงแฟนสาวพอแฟนสาวบอกให้ไปเขาก็ไปบางทีคนไข้บางคนเนี่ยเขาอยู่เพื่อใครบางคนเนี่ยถ้าใครคนนั้นเนี่ยยังให้เขาอยู่ยังไม่ยอมให้เขาไปเขาก็ยังจะทุกข์ซีอยู่ไปเรื่อยๆแม้จะทรมานแค่ไหนก็ตามมีคุณยายคนหนึ่งอายุ70กว่ามารักษาที่โรงพยาบาลแล้ววันนึงก็หัวใจหยุดเต้นปั๊มขึ้นมาสำเร็จแต่ว่าหลังจากนั้นแกก็เหมือนกับเป็นผักไม่พูดไม่คุยไม่ตอบสนองอะไรเลยแกเป็นคนมีน้ำใจดีนะเพื่อนบ้านรักก็มาเยี่ยมทุกคนก็พูดคล้ายๆกันว่าหายไวๆนะเราจะได้ไปกลับไปสนุกด้วยกันไปคุยเล่นกันทุกคนจะพูดว่าเนี่ยหายไวๆนะแต่แกก็ไม่ตอบสนองอะไรเลยจนกระทั่งผ่านไปเดือนนึงลูกชายเรามีลูกชายก็พลิกตัวแกลูกชายดูแลแม่มาตลอดพลิกตัวแม่เห็นน้ำตาไหลสังหรณ์ใจก็เลยถามพูดขึ้นมาว่าแม่เหนื่อยแม่ทรมานนะถ้าแม่เหนื่อยแม่ทรมานแม่ไปได้เลยนะไม่ต้องห่วงผมเสร็จแล้วก็ชวนแม่เนี่ยสวดมนต์นั่งสมาธิบอกว่าทำไปได้5นาทีสัญญาชีพของแม่ก็แบนราบไปเลยเหมือนกับว่าพอลูกพูดแบบนี้ก็เท่ากับลูกให้ไฟเขียวแล้วจักรเนี่ยอยู่เพื่อลูกอยู่เพื่อเพื่อนบ้านนะไม่ยอมตายพยายามสู้แต่พอลูกพูดแบบนี้เนี่ยลูกเพราะลูกให้ใจเขียวแล้วแม่ก็พร้อมไปคนไข้เนี่ยบางทีเขาพร้อมไปนะแต่ที่เขาอยู่เนี่ยเพื่อลูกเพื่อคนรักงั้นถ้าลูกแล้วคนรักจะไม่ปล่อยเขาไปเขาก็ไม่ยอมก็ยังอยู่หรือบางทีไปแล้วก็กลับมาหมอคนนึงเล่าให้ฟังนะอันนี้หมอมีเพื่อนหนึ่งไล่ฟังเกี่ยวกับหมอคนหนึ่งนะไปทำงานที่อเมริกาวันหนึ่งได้ข่าวแม่ป่วยหนักแกก็รีบบินมาจากอเมริกาเลยนะมาถึงเมืองไทยบอกว่าอยู่ได้แค่2 วันมาถึงได้แค่2 วันแม่ก็หัวใจหยุดเต้นแกทำใจไม่ได้นะแกก็กอดแม่คร่ำครวญแม่ทำไมถึงรีบไปทำไมแม่มีกับผมให้นานแบบนี้ผมต้องสาบบินจากอเมริกาแม่กลับมาแม่อย่าเพิ่งไปแต่ตอนนั้นก็มีการปั๊มหัวใจด้วยบอกว่าปั๊มสำเร็จนะพอแม่อยู่กับลูก2 ต่อ 2แม่ก็เล่านะว่าไอ้ตอนที่หมดลมหัวใจหยุดเต้นเนี่ยมันมืดไปหมดเลยนะเสร็จแล้วก็เห็นแสงสว่างไกลๆมันก็แสงเหมือนกับแสงสว่างปลายอุโมงค์แล้วก็จิตมันค่อยเคลื่อนเลื่อนไปตรงนั้นแหละเย็นสบายมากเลยแต่จู่ๆก็กลับมาอีกมารู้ตัวที่ก็กลับมาแล้วฟื้นขึ้นมาแม่ก็เลยพูดขึ้นมาเอ๊ะไม่รู้ว่าอะไรทำให้แม่กลับมาลูกก็เลยตอบผมไงแม่ผมทำให้แม่กลับมาผมช่วยแม่กลับมาลูกก็เลยพูดกับแม่ว่าแม่ก็เลยพูดกับลูกว่าทีหลังจะเรียกแม่กลับมาอีกนะเพราะว่ามันสบายมีหลายคนนะที่พูดอย่างนี้นะเสียดายที่กลับมาเสียใจที่กลับมาเพราะตอนนั้นมันสบายนะบางทีเนี่ยลูกหรือว่าญาติเนี่ยนะทำให้คนไข้เขาปล่อยวางไม่ได้มีคุณอากงอายุ96ป่วย96นะมันก็ชราแล้วก็ไปโรงพยาบาลอยู่โรงพยาบาลสัญญาชีพก็อ่อนไปเรื่อยๆอ่อนไปเรื่อยๆนะแต่เวลาลูกเวลาหลานมาเยี่ยมเนี่ยหลายคนจะพูดเลยนะอากงอยู่ให้ครบ100นะอยู่ให้ครบ100นะ พอพูดงี้ทีไรคนแค่ก็จะมีการพึดพัดมีการต่อสู้กับเครื่องมีอาการเหมือนกับปลาทองฉีกโอกาสสู้กับเครื่องเป็นอย่างนี้ทุกครั้งเลยเรารู้ไหมเป็นเพราะอะไรแบบนี้ดีไหมนะเป็นเพราะอะไรรู้ไหมเป็นเพราะว่าพอหลานพอลูกบอกว่าอยู่ให้ครบร้อยแกก็จะสู้เหมือนกันนะแกก็จะสู้ให้แล้วแกไม่ยอมรับความตายแล้วแกจะสู้แล้วจะสู้เนี่ยก็ต้องสู้กับเครื่องสู้กับความตายสู้กับความตายมันทรมานเจอเคสแบบนี้นะหมอปล่อยไปเถอะบางทีการตายง่ายกว่าการอยู่เยอะคนที่เป็นลูกหลานเนี่ยปล่อยให้เขาไปเถอะในเมื่อเขาถึงเวลาที่เขาจะไปแล้วไอ้การไปล้างไปยื้อเขาไว้ยังไม่ใช่ของดีนะมันทำให้เขาทรมานเพราะว่าถ้าเกิดเขาอยากจะเกิดเราเชียร์เขาเราลุ้นเขาขึ้นเนี่ยนะเขาจะสู้นะและการสู้ของเขาเนี่ยมันทำให้เขาทรมานการสู้ความตายการขัดขืนความตายนี่มันทรมานมากการปล่อยการช่วยคนไข้ปล่อยวางอีกอย่างนึงนะคือการช่วยเขาปล่อยวางความเจ็บปวดคนส่วนใหญ่ไม่รู้ตัวว่าตัวเนี่ยไปยึดติดถือมั่นกับความเจ็บปวดเนี่ยเวลาปวดกายแล้วเนี่ยแล้วใจปวดด้วยพระจันทร์ไปยึดเอาความปวดกายเป็นผู้ปวดขึ้นมาเมื่อวานนี้พูดไปแล้วนะปวดกายเนี่ยมันไม่เท่าไหร่แต่พอเป็นผู้ปวดเนี่ยมันทุกข์และการยึดการที่มีความรู้สึกสำคัญมากว่าเป็นผู้ป่วยได้ผู้ปวดเนี่ยเพราะว่ามีความยึดกายปวดใจไม่ปวดทำได้กายปวดใจไม่ปวดทำได้แต่พอไปยึดว่าฉันปวดเมื่อไหร่กูปวดเมื่อไหร่นี่มันทุกข์ทั้งกายทุกข์ทั้งใจคุณหมออัมรามาริลานเล่าว่าเคยไปเยี่ยมคนไข้คนหนึ่งเป็นอาจารย์แพทย์อายุ40กว่าเองแต่มะเร็งมันลามไปถึงกระดูกแล้วคนไข้ปวดมากนั่งไม่นอนไม่ได้ต้องนั่งนอนขิงแล้วก็ต้องขอมอร์ฟีนหมอก็ให้นะทุก3ชั่วโมงคนไข้บอกขอทุก2ชั่วโมงได้ไหมตอนหลังบอกขอทุกชั่วโมงได้ไหมหมอไม่ให้นะให้ไม่ได้นะคนไข้ก็ไม่ไหวปวดปากซีดเม็ดเนี่ยเหงื่อเนี่ยเม็ดโตๆเลยนะคุณหมอเห็นก็คุณหมอมาราก็เลยอยากจะช่วยถามว่าคนไข้เคยทำสมาธิไหมแกก็ไม่เคยงั้นจะสอนให้นะหายใจเข้าพุทหายใจออกโทหายใจเข้าพุทหายใจออกโททีแรกก็นึกว่าคนไข้ซึ่งไม่เคยทำแล้วก็ปวดแบบนี้เนี่ยนะ5นาทีนี่ก็เก่งแล้วปรากฏว่า5นาทีผ่านไปก็ยังนั่งอยู่ผ่านไป10นาที20นาทียังนั่งอยู่ปรากฏคนไข้นั่งถึง45นาทีแล้วก็ยิ่งนั่งยิ่งดีนะจนกระทั่งพอนั่งเสร็จเนี่ยเลือดลมกลับมาเนี่ยผิวพรรณผ่องใสปากเป็นสีชมพูเหงื่อนี่หายไปเลยความปวดทุเลาไปมากเลยยาเอาไม่อยู่นะแต่สมาธิเนี่ยเอาอยู่คราวนี้ก็มีคำถามว่าคุณหมอเนี่ยแกไม่เคยนั่งสมาธิทำไมแกนั่งได้นานขนาดนี้ทั้งที่ปวดก็เพราะว่าแกเนี่ยเป็นคนที่ชอบมีสมาธิแกมีสมาธิกับงานมากเวลาแกทำงานมีสมาธิมากไอ้สมาธิกับงานพอเอามาใช้กับลมหายใจเนี่ยมันก็ได้ผลเหมือนกันสิ่งที่สมาธิช่วยหมอคนไข้คนนี้คือว่าประการแรกเนี่ยพอใจมันอยู่ที่ลมหายพอจิตมันอยู่ที่ลมหายใจเนี่ยมันก็ลืมปวดมันจะวางความปวดได้ง่ายขึ้นเพราะถ้าจิตไม่มีอะไรทำนั้นจิตก็จะไปเกาะอยู่กับตรงที่ปวดที่กระดูกที่ท้องนะแต่พอมีอะไรให้จิตเนี่ยไปเกาะเช่นลมหายใจจิตมันไปเกาะตรงนั้นเนี่ยมันก็ลืมความปวดเพราะจิตเนี่ยมันรับรู้ได้อารมณ์เดียวถ้าจิตมันไปอยู่กับลมหายใจมันก็จะลืมปวดเพราะจิตเนี่ยมันรับรู้ได้อารมณ์เดียวสมาธิเนี่ยมันช่วยทำให้จิตเนี่ยปล่อยวางความปวดมันก็ยังคงปวดกายแต่ใจไม่ปวดนะสำคัญนะเมื่อจิตปล่อยวางความปวดเนี่ยมันก็จะปวดแต่กายใจไม่ปวดและยิ่งจิตมีสมาธิเนี่ยมันก็จะมีสารบางตัวที่หลั่งออกมาทำให้ความปวด ทุเลาลงจะเป็นยาระงับปวดที่ร่างกายเราสร้างขึ้นมาเองปรากฏคนไข้คนนี้เนี่ยตอนหลังเนี่ยจากเดิมที่ฉีดมอร์ฟีนกันวันละ8ครั้งทุก3ชั่วโมงเนี่ยวันละ2ครั้งแกก็พอแล้วอันนี้เรียกว่าช่วยให้คลายความปวดช่วยปล่อยวางความปวดสำคัญมากนะฮะเพราะว่ากายปวดก็จริงแต่เรามักจะไปยึดเอาความปวดกายเป็นความปวดใจเกิดความเสื่อมปวดขึ้นมาเราอาจจะไม่สามารถจะระงับความปวดกายได้แต่เราทำได้คือวางความปวดซะใจไม่ไปยึดเอาความปวดของกายมันก็จะเกิดเพื่อการว่าปวดกายไม่ปวดใจนะแล้วปวดกายแล้วไม่ปวดแต่ไม่ปวดใจเนี่ยมันทนไหวแต่ที่ทนไม่ไหวเพราะใจมันปวดด้วยงั้นการดูแลที่ใจสำคัญมากสมาธิภาวนามันช่วยได้ตรงนี้ประการสุดท้ายนะคือบอกความในใจอำลาและบอกความในใจตอนนี้มาถึงตอนที่คนไข้ใกล้จะไปนะมีอะไรที่ควรบอกมีอะไรที่อยากบอกความในใจที่ยังไม่ได้บอกก็ควรจะบอกซะความในใจที่สำคัญเช่นบอกรักการขอขมาการขอโทษนะนอกจากการชวนให้เขานึกถึงพระรัตนตรัยซึ่งไม่จำเป็นต้องทำด้วยการสวดมนต์หรือฟังเทศธรรมะนะมันทำได้หลายวิธีชวนให้เขาระลึกชวนให้เขาสมาทานไตรสรณคมก็ได้พุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิชวนเขาสมาทานศีล5อันนั้นก็ส่วนพิธีกรรมอีกส่วนนึงก็คือเรื่องความในใจอยากจะขอโทษเขาอยากจะชื่นชมเขาอยากจะบอกรักเขาให้ทำซะมันน่าแปลกที่หลายคนเนี่ยกลับพูดกลับบอกความในใจไม่ได้ทั้งที่มันมีความสำคัญกับคนไข้มีคนไข้คนนึงแกเป็นมะเร็งสามวันสุดท้ายแกก็ถามภรรยาว่าแม่รักพ่อไหมภรรยานี่เป็นแม่ค้าห้าวห้าวตัวใหญ่คงไม่คุ้นนะคงตอบคำถามไม่ถนัดก็เลยบ่ายเบี่ยงไปเรื่อยไม่ตอบสามวันสุดท้ายคนไข้ก็ถามอีกแม่รักพ่อไหมคราวนี้ภรรยาลำคาญก็เลยพูดขึ้นมาว่าจะบ้าหรือไงถ้าไม่รักกันจะอยู่ได้ไงต้อง25ปีคือพูดเป็นนายว่ากูก็รักฉันก็รักเธอนะแต่ว่าไม่กล้าพูดตรงๆเพราะอาจจะเป็นเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยมีแต่กูกับมึงตลอดนะจะพูดว่ากูรักมึงก็พูดไม่ได้จะบอกว่าฉันรักเธอยิ่งไม่ได้เนี่ยก็เลยบ่ายเบี่ยงพูดอ้อมๆว่าเนี่ยไม่รักกันจะอยู่ได้ไงต้อง25ปีเพราะว่าคนไข้ตายโดยที่ไม่มีคำว่ารักจากภรรยาผ่านไปเป็นปีภรรยาเวลาพูดถึงเรื่องนี้ยังร้องไห้เสียใจทำไมพูดไม่ได้ทำไมพูดไม่ได้เพราะว่ามันไม่คุ้นเพราะมันกระดากปากแต่เวลาเนี้ยมันเป็นเวลาที่ต้องรวบรวมความกล้าแล้วครับเพราะไม่งั้นเนี้ยจะไม่มีโอกาสมีคุณป้าคนหนึ่งนะแกก็นั่งซึมอยู่ข้างเตียงสามีพยาบาลถามว่าเกิดอะไรขึ้นแกบอกว่าเสียใจอย่างคือว่าตั้งแต่อยู่ด้วยกันมาเนี่ย30ปีที่ไม่เคยบอกรักสามีตอนนี้คิดได้ก็สายไปแล้วเพราะสามีโคม่าพยาบาลบอกว่ายังไม่สายนะเขายังรับรู้ได้มีอะไรก็พูดไปเถอะพอคนไข้พอเธออยู่กับคนไข้2-2เธอก็รวบรวมสติรวบรวมความกล้าแล้วก็พูดกับสามีบอกว่าอยากจะขอบคุณนะเธอนะเพราะว่าตลอดเวลาที่ฉันอยู่กับเธอมา30ปีในฉันมีความสุขมากนะมีอย่างที่บอกคือว่าฉันรักเธอและคงไม่ยากถ้าไม่มีเธอแต่ก็ไม่อยากให้เธอทรมานมากกว่านี้แล้วนะถ้าเธอจะไปก็ไปเถอะพอพูดอย่างนี้เท่านะพูดจบนะคนไข้เนี่ยถอนหายใจยาวแล้วก็หมดลมเลย เหมือนกับเขารอคำนี้แต่ที่คนไข้เขายังไม่ยอมตายนะเพราะเขารออาจจะรอความในใจรอฟังความในใจจากคนรักหรือว่ารอหลานกลับมาจากอเมริการอลูกแต่งงานรอทำสังฆทานเสร็จนี่เราก็ต้องช่วยเขาด้วยนะช่วยทำให้เขาเนี่ยได้รับสิ่งที่เขาต้องการเช่นบอกความในใจให้เขารับรู้แล้วก็อาจจะไปสงบเราต่อมาก็ใช้เวลาพอสมควรแล้วนะก็ทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นการช่วยคนอื่นนะแต่ว่าที่พูดมาทั้งหมดก็คงจะเป็นแนวทางให้เรารู้ว่าแล้วเราจะทำกับตัวเองได้อย่างไรมีสองข้อใหญ่ๆเวลาเราใกล้ตายอย่างเช่นมาพูดเมื่อสักครู่เนี่ยนึกถึงพระแล้วก็ละทุกสิ่งน้อมนึกถึงพระรัตนตรัยเอาเรียกว่าน้อมจิตนึกถึงพระพุทธรูปหรือพระพุทธเจ้าเห็นเป็นนิมิตชัดเจนก็ช่วยได้หรือนึกถึงความดีที่เราได้ทำเกิดความภาคภูมิใจแล้วก็ปล่อยวางทุกอย่างไม่จะเป็นลูกพ่อแม่คนรักทรัพย์สมบัติงานการปล่อยให้หมดนะแล้วก็ไม่ต้องสนใจด้วยว่าตายแล้วจะไปไหนจะไปสวรรค์ชั้นไหนปล่อยวางให้หมดอันนี้พุทธเจ้าสอนนะไม่ต้องสนใจว่าจะไปอยากจะไปนิพพานอยากจะไปชั้นสุทาวาสอยากจะไปชั้นปรมินทร์นิพพานสวัสดีปล่อยวางให้หมดนะมันนั่นเป็นอนาคตยิ่งอยากไปโน่นไปนี่ยิ่งกลัวจะไม่ได้ไปยิ่งอยากไปสวรรค์ก็ยิ่งกลัวจะไม่ได้ไปสวรรค์จิตใจก็ยิ่งกังวลเศร้าหมองปล่อยวางให้หมดนึกถึงพระแล้วก็รับทุกสิ่งเอาแล้วก็พูดกันเท่านี้แหละ